Вярнуўся я ў камору і ў сваім куце на салому паваліўся, бо выснажаны быў, як пасля самага лютага катавання. Все вакол сабраліся, і Сымон Варона пытаецца: «Зноў над жарам падвешвалі?» «Горай, кажу», і замаўчаў. Не мог ім нічога сказаць. І яны, пабрацімцы мае, якія мяне першым пасля вашчылы прызнавалі, таксама маўчалі. Все роўна як ведалі, што мне Радзівіл сказаў, ведалі, што калі будзе на тое мая воля, магу з кожных двух аднаму жыццё пакінуць. Каторыя нават бліжэй пераселі, нібы нагадвалі, каб часам на іх не забыўся. Абвёў я іх усіх вачыма і чую, сэрца разрываецца. Розныя сярод пабрацімцаў маіх людзі былі. Двое ці трое заўсёды скрыва на мяне пазіралі, бо не маглі ў розум узяць, чаго я дамагчыся хачу. У кублах, маўляў, сала з каптуром, шасткі ад шынак ды кілбас ломяцца, і ў полі і ў хляве ўсё родзіць і з воду не ведае. І млын з фолюшам мае, і прывілеі ў іх у карпачоў ад караля і бурмістрам абраны. Яму што мала? Іхняя праўда. І млын меў, і ў свіронках мышы ад голаду не здыхалі, і ў пограбе грыбоў ды сочыва хапала. Але як такому, што не кожны дзень хлеб меў, давядзеш, не той ва ўсім гэты смак, калі на сваёй спрадвечнай зямлі ты быццам прымак, жывеш ніякай улады не маючы. Калі нават мову, на якой нашы законы пісаныя, у нас забралі, і ў магістратах, і ў судах усё спрэс па-польску. Хіба лёгка галоднаму ўтлумачыць, тое мне трэба, што ў кубле на зіму не засоліш. Нашаму народу Бог гэтую зямлю даў, значыцца, і ўлада нашая тут павінна быць. Яшчэ калі мяне на свеце не было, дзед мой Зміцер ды бацька Ілля з крычаўскімі мяшчанамі, жаўнераў харугвы Рыгора Агінскага, харунджага вялікага княства літоўскага, што ў староствве на пастоі была, стралялі і шчупакоў імі ў сажы кармілі. Відаць, такой пячаткаю вальналюбнай вся наша радзіна пазначана. Быў сярод тых 16, што разам са мною смерці чакалі, і аднайменнік мой, Іван Крывуля. Калі мы прыступам на крычаўскі замак пайшлі, ён адзін трох грэнадзёраў у рукапашнай паклаў. Але, пэўна, такая ўжо натура ў чалавека паганая, што найперш я не пра смеласць ягоную падумаў, а пра тое, што ён 5 гадоў таму ў мяне 300 злотых пазычыў і дагэтуль не аддаў. Да хіба ж мог я яго за гэтыя злотыя на смерць судзіць? Яшчэ сядзеў у каморы чалавек, што адбіў у мяне калісьці дзяўчыну і сабе за жонку ўзяў. Але ж не мог я чалавека простое губіць, што на жонку ягоную грэшным чынам і цяпер паглядваў. Асабліва як домна мая гаротніца лёгачнай пошасці не здужала. Ну, і такія там былі, што без дай прычыны не надта мяне ганаравалі. Я іхнюю нелюбасць чуў і сам не дужа да іх гарнуўся. Аднак, каб за гэта смерцю караць? Не было б мне тады даравання ні перад Богом, ні перад самім сабою. Не мог я іх наскона судзіць, а набралася гэтых пабрацімцаў маіх акурат 8. Дык што ж тады выходзіць? Іх ратаваць? А тых, што да сэрца бліжэй, на шыбеніцу? Васіль Ветер самога ад смерці збавіў, калі пад замкавым валам мяне гусары абкружылі і вязаць пачалі. Сымон Варона, во ўжо вясёлая душа, пэўнай на шыбеніцы показку раскажа. Сусед у рокашы ад першага дня з Андрэем Косткам на адной вуліцы раслі. Ігнат Малунёнак 3 месяцы ў асеці хаваў, калі дзяржаў Цыіцкавічы хоць пад зямлі мяне дастаць, загадалі і душу выняць. Каго ратаваць, Божа? А схіляўся я ўжо да таго, каб княжую цану прыняць. Няхай, думаў, хоць палова нас ацалее, хоць жменька зярнят будзе на новую вясну сеяць. Паснулі пабрацімцы даўно. Но я ўсё лічыў, пералічваў і так, і гэтак, забыўся і на холад, і на вошай са скочкамі, ні храпу не чую, ні духу цяжкога ад цэбра, быццам не на прэлай саломе пад кажушком кручуся, на высокай гары стаю, і вакол адно морак непрасвяцімы. І раптам нібы зорка ў гэтым мораку запалілася. Скажу ўсё пабрацімцам. Хачу, маўляў, каб палова з нас дзеля нашай крэўнай справы за строга выйшла. А каму жыць, каму паміраць, няхай Бог рассудзіць. Хто кароткую саломіну выцягне, бывай, братка, а хто даўгую, на волю пойдзе. І сам разам з усімі канавацца буду. Ну, а ты, якому жыць выпадзе, зноў людзей падымуць і за ўсё паквітаюцца і з Радзівілам, і са сваімі здрайцамі. Не паспеў і думку гэтую дадумаць, як перад вачыма Саўка Маўчун мільгануўся. Вось па кім па першым вяроўка плача. Правду кажуць, хто ціха ходзіць, той густа месіць. Замясіў Маўчун на нашай крыві сабе пірог, ды хутка падавіцца. Але вось жа дзіва якое. Цешыцца мая душа мусіла, што хутка знойдзем мы свайму пабрацімцу былому асінавы сук. Аж не! Вспомніў пра Саўку, і адразу нейкі кіпцюр па сэрцы шкрабануў. А па радасці расколінка прабегла. Аднак не зважаў я на гэта. Усё думаў, як мы зноў мяшчан і валашчан на князя падымем, і пэўны чамусьці быў, што сам даўгую саломіну выцягнуў.